اختر بنهل تزن اختار شي چی دورو ریو بلتا ورکلو ٹولا سونا غازیانو بیادا اختر و رزدا درزی سوگند وفا اکڑو زار مسلم دا اختر و رزی دا سرات وی مجاہد کلا اسراتو ناخو خوینا دا اختر و رزی دا سرات وی یار پو سنگر کی وگئی تگئی جون کبینا تللائی می اشنا دا دا پکتیا دا غرو رنگ بر زما دا زڑگی سر ملی شیخا وند تا رزی دا محشر زما دا زڑگی سر تللائی می اشنا دا دا پکتیا دا غرو رنگ بر زما دا زڑگی سر ملی شیخا وند تا رزی دا محشر زما دا زڑگی سر زما دا زڑگی سر زما د زړګي سر روز شو تیر اختر راغلو زما د سنگر ملګری نشتا وژاړه ما د اختر ورځ د خلق خان دی ما ژړوي د ځواني مرګ شنا وختونه دول خلق خان دی چی اختر دے پو ما محشر دے دیار غم جڑ وینا تللائی می اشنا دا دا پکتیا دا غرو رنگ بر زما دا زڑگی سر ملی شیخا وند تا رزی دا محشر زما دا زڑگی سر تللائی می اشنا دا دا پکتیا دا غرو رنگ بر زما دا زڑگی سر ملی شیخا وند تا رزی دا محشر زما دا زڑگی سر زما دا زڑگی سر زما دا زڑگی سر سر کرا پور تچ اختر دے ننگیا لے کلا پو غمو کبی بیرونا ورز دا اختر درا ولاڑ شا دا غالیمانو نغچ اخلو زار مسلم دا اختر ورز دا سوگن واکڑا ننگیا ریا چی نفاق بورا کونا دا اختر و رز دا سوگن وکڑا ننگیا ریا چی نفاق بورا کونا دا اختر و رز چی را پیا چی دا ملالی آیوب دیر کڑی ننگونا پس پو سنگر کی دی غگ رکسو یا خوشنگی چو یا مرمی در خلاس دینا زنو تو را ڈال را واخلی یو زلی بیا پو غلیم سرکڑ یا اخترونا اختر تیری گی هر چا باندی ما تا اختر دا مجاہد خون را کوینا مبارک ای را کا اختارا ما تا اشنا خوب کی ویل سبا در زمان ستا دست پیری سنو نظار شا دا اختر رستا وطن پال دیا دا ومان تللائی می اشنا دا دا پکتیا دا غرو رنگ بر زما دا زڑگی سر ملی شیخا وند تا پورزی دا محشر زما دا زڑگی سر تللائی می اشنا دا دا پکتیا دا غرو رنگ بر زما دا زڑگی سر ملی شیخا وند تا پورزی دا محشر زما دا زڑگی سر زما دا زڑگی سر زما دا زڑگی سر خلق خوشحال دی چی اختر دے زرمی معتر دے چی قیدی اشنا رازینا اختر خواست بدر توکڑا خودی مظلوم وزلو نوکیگ دا ملہمونا دی پر هنونو تا دواشا اختر اوامی راد سویز رعزونا خلق خوشا لیگی اختر راغے یتیمان جاڑی دا بابا فریاد کبینا للای می اشنا د د پکتیا د ورو رنبر زما د زړګي سر ملي شيخاون د ت پورزي د محشر زما د زړګي سر للای می اشنا د د پکتیا د ورو رنبر زما د زړګي سر ملي شيخاون د ت پورزي د محشر زما د زړګي سر زما د زړګي سر زما د سیدہ اختر خوشحالی غواڑی دے کنڈو رنڈو تہم پام وکڑی علاما اختر دہی گو مبارک شا چی خندوی د شہیدانو اولادونا دہا غچا بس اختر وی چی پوسن کی یتیمان دل وگی مرینا دہا غچا بس اختر وی خپل چرچی کی دبلنا کبھی پختانا للای می اشنا د د پکتیا د ورو رنبر زما د زړګي سر ملي شيخاون د ت پورزي د محشر زما د زړګي سر للای می اشنا د د پکتیا د ورو رنبر زما د زړګي سر ملي شيخاون د ت پورزي د محشر زما د زړګي سر زما د زړګي سر زما زړګي سر د ټول اسلام د پارا اے مؤمنانو منځ نو رکړې نفرتونا اختر سوال عجز می دادې زمنګ وطن ته خوشالي راوړ مایانا درن د سوال کوم اختر مجاہدین سنگر کی نا سوروڑا گلونا تللی می اشنا د د پکتیا د غرو رنبر زما د زړګي سر ملي شيخاون د ت پورزي د محشر زما د زړګي سر تللی می اشنا د د پکتیا د غرو رنبر زما د زړګي سر ملي شيخاون د ت پورزي د محشر زما د زړګي سر زما د زړګي سر زما د زړګي سر اختر ہس کا غاڑ گرزا غازیان دا دین وطن کوی تل خدمتونا ایتی دن بیکڑاما خورز دا اختر دا جانان ناشتا اللہ دا بے اشنا یا اختر خوان نرا کبینا ما دا اختر جامی پتن خیلا اشنا خر پڑ کو سنگر ہو کشوی کبینا ورزا اللہ دے ملشا مجاہی دا دا اسلام کون در تا اسلام نمشا اخیر غلی ترین وقتا انتقام کون در تا اسلام ورزا اللہ دے ملشا مجاہی دا دا اسلام کون در تا اسلام نمشا اخیر غلی ترین وقتا انتقام کون در تا اسلام کون در تا اسلام سلام کوم درتا سلام خلق اختر تا خوشحالی گی اللہ ما دا اشنا دا تور شرم خوشحالوینا خلق هوس کړي چې اختر د الله ز انتظار د مجاهیر لارې سرما خلق ملو تزي اختر د الله څنګه روته اختر دے اللہ دا جنشتی دی پسنگر کی تیرا ونا ورزا اللہ دی ملشا مجاہدہ دا اسلام قوم در تا سلام ننبیا آغیارا غلیترین وخلا انتقام قوم در تا سلام ورزا اللہ دی ملشا مجاہدہ دا اسلام قوم در تا سلام ننبیا آغیارا غلیترین وخلا انتقام قوم در تا سلام قوم در تا سلام اندر تا سلام قد اختر دا ولا لا يا الله زيا من صدر اصلو بوتا ميام پو مخدك الله دي مل شاء الله دا اختر رز دا در تدا دعا كوما چی دا غلم سنگر سبا کڑے اللہ پو ماہ غور سا اختر نزار دی شام ورزا اللہ دی ملشا مجاہدہ دا اسلام قوم در تا سلام من بیا اغیار غلی ترین واخلا انتقام قوم در تا سلام ورزا اللہ دی ملشا مجاہدہ دا اسلام قوم در تا سلام من بیا اغیار غلی ترین واخلا انتقام قوم در تا سلام قوم در تا سلام قوم در تا سلام پو اخترونو کرانا اغلی اللہ جانان ستا میں انتظار ڈر کڑوینا غازی لالا یارا شرا شا اللہ ورز دا اختر دا زردنا سپتا میاما ورز دا اختر دا غازی زوانا اللہ راشا چی سڑی دی دگردو باکی کڑاما ورز دا اختر دا غازی زوانا اللہ در زمور چلتا پو غلیم کلو گزارونا بیا اختر راغلو وطن پالا اللہ بیا میاں دیگی دا وطن دا غرو سرونا ورزا اللہ دی ملشا مجاہدہ دا اسلام قوم در تا سلام نم بیا اغیارا غلی ترین واخلا انتقام قوم در تا سلام ورزا اللہ دی ملشا مجاہدہ دا اسلام قوم در تا سلام نم بیا اغیارا غلی ترین واخلا انتقام قوم در تا سلام قوم در تا سلام قوم در تا سلام شپد اختر دا غزی زوان اللہ و غالمانو باکو بیتار زونا کچھ نئی اختر تیر سوی را غی اللہ لادا اشنا درات لولا رز سراما سوک زی میلو تچی اختر دے اللہ سوک تو رو غرو تا دا وطن بارا نکڑینا سوک دا اختر جوڑی میلی کڑی اللہ سوک دی وغرو تا پو غلیم کڑی کو سارونا چاپ مل مل کی زن پو شلے اللہ چاپو زڑو جامو کی تیر کڑو اخترونا اختر دستا سو مبارک شی اللہ مجاہدینو دا وطن کڑی خدمتونا مبارک ای بدر توایم اللہ اختر غازيان وداختر شفر شدينا ورسى الله دي مرشا مجاهدة اسلام كوام دلتا سلام نبيا اغيار غليترين واخلا انتقام كوام دلتا سلام ورسى الله دي مرشا مجاهدة اسلام كوام دلتا سلام نبيا اغيار غليترين واخلا انتقام كوام دلتا سلام كوام دلتا سلام كوام دلتا سلام ستا پراک لوپ ما اختار شو اللہ دوطن خویا تلگو تا بخر کوما ستا پراک لوپ ما اختار شی اللہ در سنگ مکی نچی کوام دی دی دنونا ستا سو اختار تر هر چا خون کڑی اللہ چی دا وطن پنا مدل کوی ننگونا ورز دا اختر سوال می قبول کڑی اللہ یارا باور کڑی دا غیار نول وطانا ورز دا اختر سوال می قبول کڑی اللہ خالق وکڑی دا غازیان و نصرتونا ورز دا اختر سوال می قبول کڑی اللہ خالقا تین سنت وحدات قلتنا بونا وطن پر دغا التجا کرمتا قادر مرگ دشن آشان شنستا پمینا ورسا اللہ دی مرش مجاہدہ دا اسلام قوم درتا سلام ننبیا اغیار غلی ترین وخلا انتقام قوم درتا سلام ورسا اللہ دی مرش مجاہدہ اسلام قوم درتا سلام ننبیا اغیار غلی ترین وخلا انتقام قوم درتا سلام قوم درتا سلام قوم درتا سلام ستا پراک لوپ ما اختار شو اللہ دوطن خویا تلگو تا بخر کوما ستا پراک لوپ ما اختار شی اللہ در سنگ مکی نچی کوام دی دی دنونا ستا سو اختر تر هر چا خون کڑی اللہ چی دا وطن پنا مدل کوی ننگونا ورز دا اختر سوال می قبول کڑی اللہ یارا باور کڑی دا غیاس نول وطانا ورز دا اختر سوال می قبول کڑی اللہ خالقا وکڑی دا غازیان و نصرتونا ورز دا اختر سوال می قبول کڑی اللہ خالقا تین سنت وحدات قیتنا بونا وطن پر دغا التجا کرمتا قادر مرگ دشن آشان شنستا پمینا ورسا اللہ دی مرش مجاہدہ دا اسلام قوم درتا سلام ننبیا اغیر غلی ترین وخلا انتقام قوم درتا سلام ورسا اللہ دی مرش مجاہدہ دا اسلام قوم درتا سلام ننبیا اغیر غلی ترین وخلا انتقام قوم درتا سلام قوم درتا سلام قوم درتا سلام